handlowym cenom. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek przenosimy się do Sejmu. Tam trwa debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Koronawirus paraliżuje pracę szpitala w Biłgoraju w Lubelskiem. Chorych jest 6 pracowników placówki. Wykorzystanie unijnych pieniędzy przez samorządy i apolityczność mediów to tematy, jakie poruszali dzisiaj kandydaci na prezydenta. Jego działania przyczyniły się do utrudniania przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja, a niektóre były bezprawne. Tak opozycja argumentuje wniosek o odwołanie ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Na miejscu jest Dawid Gergorcewicz. Co mówią poszczególne strony i kiedy głosowanie? Zacznijmy od przedstawiciela wnioskodawców, czyli przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, posła Borysa Budki. Jego zdaniem próba przeprowadzenia wyborów 10 maja w sposób, jaki zaproponowała większość rządząca i wicepremier Jacek Sasin, była niebezpieczna dla zdrowia. Pojawił się też zarzut wyrzucenia pieniędzy w błoto na pakiety wyborcze i kwestia tego, czy wydrukowanie ich było zgodne z prawem, o czym mówił poseł Borys Budka. To nie doszło do skutku, ale do dziś nie wiemy, gdzie są te karty. Obiecuję, panie ministrze, że panu pomożemy znaleźć te 30 milionów kart. Wie pan dlaczego? Bo w tej ustawie zapisaliście, że za zgubienie jednej karty można iść na 3 lata do więzienia. I my pana uratujemy. Zamiast 90 milionów lat więzienia, będzie pan odpowiadał tylko za przekroczenie uprawnień i za wyrządzenie szkody majątkowej. Natomiast sejmowa większość ma przeciwne zdanie w ocenie posłów Zjednoczonej Prawicy. To działania Senatu uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów, a nadzwyczajna sytuacja związana z epidemią spowodowała konieczność zmian w kodeksie wyborczym. Główne argumenty większości rządzącej przedstawił poseł PiS Marek Suski. Oczywiście przeszkadzacie, prawda w oczy kole, ale szanowni państwo, tak naprawdę to ten rachunek za nieprzeprowadzone wybory to powinien zapłacić Senat. I powinni zapłacić samorządowcy, którzy, szanowni państwo, odmawiali nawet lokali dla umieszczenia urn w tych wyborach. Tak się wasi samorządowcy zapisali, niszcząc polską demokrację. Głosowanie nad wotum odbędzie się w bloku głosowań. Teoretycznie może się rozpocząć już o godzinie 21.30, choć z pewnością będzie jeszcze przerwa i pewne przesunięcia. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a to był Sejmu Dawid Gergorcewicz. U 6 pracowników szpitala w Biłgoraju w województwie lubelskim potwierdzono zakażenie koronawirusem. Placówka wstrzymała nowe przyjęcia. Wojewoda Lech Sprawka zalecił przebadanie wszystkich pacjentów. Mówił też, że wśród zakażonych nie ma lekarzy. Tam mamy pielęgniarki, mamy laborantkę i mamy salowe. W tej chwili jest prowadzone to dochodzenie epidemiologiczne, ustalania osób do dalszych badań. Te wyniki pojawiły się w momencie, kiedy szpital poddał badaniu cały personel. To było związane z odblokowaniem świadczeń planowych. Dzisiaj w sumie potwierdzono 352 przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. W całym kraju od początku pandemii zachorowały niemal 23 tysiące osób. Spośród nich zmarło 1038, a wyzdrowiało 10,5 tysiąca. W serwisie Trójki sprawdzamy, co robili dzisiaj kandydaci na prezydenta. Prezydent Andrzej Duda po południu odwiedził miasto Piątek w województwie łódzkim. Tam zapowiedział złożenie ustawy powołującej fundusz samorządowy. Miałby on ułatwić władzom lokalnym korzystanie z funduszy europejskich, zapewniając im wkład własny w planowane inwestycje. Wystąpię z odpowiednią inicjatywą, aby powstał Fundusz Inwestycji Samorządowych. Fundusz, na którym kwota rzędu 20 czy 30 miliardów złotych będzie kwotą, z której właśnie będą mogły skorzystać samorządy po to, by wykorzystać środki europejskie, które przyjdą do nas w ramach następnej perspektywy finansowej i w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy. Z kolei wieczorem prezydent odpowiadał na pytania internautów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w południe wmurował kamień węgielny pod budowę nowej stacji metra. Wieczorem spotkał się z ekspertami i rozmawiał o ewentualnych zmianach w telewizji publicznej. Po pierwsze oczywiście zasada apolityczności, mówił Trzaskowski. Tak, żeby nowa telewizja publiczna nigdy nie była już upolityczniona i nigdy nie podlegała politykom. Po drugie, etyczna w działaniu, tak aby nowa telewizja publiczna pozbawiona była manipulacji, siania nienawiści i hejtu. Nowa telewizja, jak zapowiadał, ma być też otwarta na nowe technologie. Jeszcze ostatni akord w tym serwisie. Słynne letnie koncerty BBC Proms nie zostaną odwołane. W tym roku będą w internecie. Promenady cyfrowe, orkiestra kwarantannowa. Happy Birthday Mr. Beethoven na początek powie 350 muzyków, którzy spotkają się dzięki internetowi i zagrają specjalną mieszankę wszystkich 9 symfonii. Mieszanką będzie też program, w BBC pojawi się trochę koncertów archiwalnych i trochę premierowych, bez publiczności. A co ze słynnym, tradycyjnym zakończeniem Promsów? Czyli wspólnym śpiewaniem w Royal Albert Hall. Nawet jeżeli uda nam się wprowadzić 4-5 muzyków na scenę, to i tak to będzie ekscytujące. Nie chcę po prostu zapeszać, ale mam nadzieję, że uda nam się więcej niż dziś mamy na to nadzieję. Tłumaczę w rozmowie z BBC szef przeglądu David Pickard, bo jeżeli chodzi o ostatnie 2 tygodnie festiwalu, organizatorzy zostawiają sobie pola manewru, może choć w jakimś stopniu uda się zaprosić publiczność. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A koncerty ruszają 17 lipca i potrwają do połowy września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. A na początek świetna wiadomość dla fanów Premier League. Piłkarze rywalizujący na Wyspach Brytyjskich wrócą do gry 17 czerwca. Wtedy zostaną rozegrane mecze zaległe. Aston Villa zmierzy się z Sheffield United, a Manchester City z Arsenalem. Pierwsza kolejka po powrocie odbędzie się 2 dni później. Przypomnę, że w tabeli Liverpool ma gigantyczną przewagę nad resztą stawki. Do mistrzowskiego tytułu brakuje mu zaledwie 6 punktów. Teraz Puchar Polski, bo znane są pary półfinałowe. Krakowia zmierzy się z Legią Warszawa, a Lechia Gdańsk z Lechem Poznań. Wyniki losowania komentuje były reprezentant Polski Maciej Żurawski. To już są takie pary już na tym etapie, że tutaj chyba trudno o takiego faworyta, bo kiedy naprzeciwko siebie stałem już drużyny po prostu ekstraklasowe, mają dosyć wysokie aspiracje. Tutaj należy się spodziewać takiej równorzędnej walki. Myślę, że tutaj nie będzie wyników jakichś wysokich. Dla tych drużyn w ogóle to zdobycie Pucharu Polski jest, myślę, sprawą bardzo ważną, bo pamiętajmy, że jest przecież też ta krótka droga do europejskich pucharów tak naprawdę. A w przypadku Lechii Gdańsk to praktycznie jedyna droga do europejskich pucharów. Półfinały odbędą się 7 i 8 lipca, finał 24 lipca. Jeszcze nie wiadomo, gdzie zostanie rozegrany ten mecz. Na pewno nie będzie to stadion PGE Narodowy. Teraz koszykówka. Marcin Stefański pozostanie trenerem Trefla Sopot. Szkoleniowiec przedłużył kontrakt na kolejny sezon. I na koniec tenis. Craig Tilley, czyli organizator wielkoszlemowego Australian Open, powiedział, że przyszłoroczny turniej na antypodach może się odbyć przy pełnej widowni. Australia bardzo dobrze radzi sobie z koronawirusem, a będąca w pobliżu Nowa Zelandia nie odnotowała w ostatnich dniach żadnych nowych przypadków zakażenia. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam piłka nożna i mecz na szczycie zaplecza Bundesligi. Stuttgart gra z HSV. W wyjściowym składzie Stuttgartu gra Marcin Kamiński. Noc pochmurna, ale padać będzie już tylko na krańcach południowo-wschodnich. W Tatrach opady śniegu. Najcieplejsza noc tam, gdzie będzie jeszcze padać, czyli w Rzeszowie i Przemyślu 11 stopni. Najchłodniej w Jeleniej Górze i Gorzowie 4-5 stopni. Jutro opady deszczu tylko przelotne i tylko na Lubelszczyźnie i w Bieszczadach. Na termometrach będzie od 17 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Wracamy do Trójki. Obiecałem sobie, że jeśli przez chociaż jedną szczelinę, nawet najmniejszą, wpadnie tu choćby minimalna wiązka światła, pomogę z niej zrobić latarkę. I jestem z Państwem. Jutro od 22 do północy posłuchajmy razem muzyki. Siebie też. Zapraszam bardzo wieczorową porą. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy!

Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Było ich trzech, w każdym z nich inna krew. Oczywiście mówię o rycerzach Andrzeja Waligórskiego. Zdarzało im się czasem mówić trzy po trzy, każdy wtrącał swoje trzy grosze, najczęściej podczas gry w trzy karty, a słuchamy ich na antenie programu trzeciego. Czyż to nie niesamowity zbieg okoliczności? Przed nami rycerzy trzech. Rycerzy trzech, Ketlin Wołodyjowski za głowa, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć tu Halbejowicza. Nie dobrze, nie dobrze. Są podobno rzeczy na ziemi i na niebie, o jakim się nie śniło naszym socjologom, pedagogom, tam, proszę pana. To mnie się wydawa, iż filologom. A oj, czy przypadkiem nie filozofom? Cicho, młocie, nie wtrącaj się, nie wtrącaj się do rozmów kierownictwa. Owóż, jakbyśmy na to nie spojrzeli, musimy przyznać, że niesamowitość ostatnio bardzo wzrosła. Bardzo, proszę pana. Zwierz, dla przykładu, dziki, garnie się ku obejściom. Od niedalej jak wczoraj leśny szop pracz dziki pokrył, tak? Leśny szop pracz pokrył, jak słyszałem w Mochylowie, proszę pana, kaczkę. Melduję, że to jeno taka plotka, bo ja tę sprawę badał. Owoż to nie szop pracz pokrył kaczkę w Mochylowie, jeno jedna tamtejsza praczka, niejaka zresztą Katarzyna Kaczka. A więc jednak, pokryła sobie szopę eternitem i to w Raszkowie. Tym niemniej pokrycie jako takie nastąpiło, co już samo w sobie jest prawo niejednoznaczne. Otóż tak. Dziwne to są sprawy i zgoła nadprzyrodzone. Nie da się ukryć, proszę pana, iż zwierz ostatnio bardzo się garnie do człowieka. Bardzo, domyślnie. Usnąłem ci ja kiedyś w lesie, budzę się, patrzę, a tu, proszę pana, dwaj wilcy rżną mi konia. Miłe to są gesty i świadczące, iż żeśmy są dziećmi jednej matki. Albo drugiej. Albo też drugiej, ale jednego ojca. Z tym, że nieznanego najczęściej, co jednakowoż nie powinno nas zrażać, ale wręcz przeciwnie, skłaniać do wyciągnięcia ręki ku naszej leśnej braci. Melduję, że pan Melechowicz. Świętą mają rację, gdyż zapasy dziczyzny bardzo nam ostatnio stopniały i trzeba by je uzupełnić. Tak, to co, bierzemy łuki, kusze, adzidy, jako drzewiej bywało i ruszamy na łowy? Po co nam dzidy, panie Onufra? My jesteśmy prymitywy, jakoweś, jak luśnia, czy co? A od czego mamy semenów, dragonów, czeremisów, lipków i pipków też, oraz artylerię pana Ketlinga? Słusznie, panie Melechowicz. mniejsza z tym. Słusznie. A otoczyć tam kawał puszty i zbombardować. Według rozkazu, jest. Jeno, na miłość boską, uważajcie, bo po ostatnim polowaniu to takowe pobojowisko się zrobiło, iż nie było wiadomo, kto zając, a kto kierowca. Jak to kierowca? Gdzie? Albo kierowców, czyli woźniców, do nagonki użyto, jako to we zwyczaju, gdy kierownictwo poluje. Melduję, że sam w paszczecie zajęczym znalazłem prawo jazdy. Ujarzmienie przyrody, proszę pana, nieraz wymaga ofiar, ale to nas nie zatrzyma. Szable dłoń! Niedobrze, koledzy, niedobrze. Pan komendant Wołodyjowski miał nam zeszłą razą zreferować rozkaz hesmański na temat epistolografii. Proszę pana. Chciałem powiedzieć na temat pisania listów, a Toli go nie zreferował, skutkiem czego nie wiemy, czego się trzymać. To może dzisiaj na Michałku zreferujesz, tym, że nie musisz już wymieniać tego wyrazu epistolografia. Nie? Luśnia! Według rozkazu! Pana za głowę na pal! Melduję, że nie mogę, ponieważ sam siedzę na tym palu, ponieważ pan komendant kazał mi się własnoręcznie nadziać. Co pan powie? A za co? Bo zapomniałem. A za to, że używałem wyrazu epistolo... Dobrze, proszę pana, ja się nie dam sprowokować i rozkaz hetmański zreferuję. Wszyscy do mnie! Ja też? Też, proszę pana, też. Co ty tak dziwnie chodzisz, proszę pana, jak pijany marynarz? No, bo drzazga była we słupie. Gdzie? We słupie. A. Sobie, co to za pale teraz robią? To, no i co to kiedyś to były pale. Pomnę, że gdy mnie Turcy kiedyś męczyli, abym wiarę ojców się zaparł, to pal był gładziutki i jeszcze namydlony. To przyjemność była. To. A zaparłeś się, waszmość, wiarę ojców? Nigdy. W ogóle takie podejrzenie jest obelgą i wyzwaniem dla prawego rycerza. Kęsim. Na palu siedział, a się nie zaparł. Nie zaparł. Nie. Wielkie to jest bohaterstwo i zgoła niezrozumiałe. Tak, bohaterstwo też jest, ale ja się nie zaparł głównie dlatego, że nie wiedziałem, jaka mianowicie jest ta wiara moich ojców. Musiałbym się zaprzeć kolejno tak. Anabaptyzmu, totemizmu, lamaizmu, kultu Baala, pogaństwa litewskiego w wersji żmudzkiej, dalej prymitywnych wierzeń ludów Oceanii, a nawet judaizmu i kultury świeckiej. Świeć. Przebóg. Wspaniałe to są czyny i opisać by je należało dla potomnych. No, może tak, panie Zagłowo, tak. Powinien, żeś się waszmość wziąć do epistolografii. Baczność! Jezus Maria, podać mi armatę! Wszyscy na koń! Pogonię ja wam kota! Szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziąć nogi! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki! Ruszamy w górę! Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zwoja! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy. A za chwilę Alina Janowska, Polka kryminalna. Mnie się Polka kojarzy z Polką Dziadek, znaną z lata z radiem. W każdym razie, mieszając Polkę kryminalną z Polką Dziadek, otrzymujemy Polkę recydywistkę. Alina Janowska, Polka kryminalna. Piosenka oczywiście do samodzielnego nucenia. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Trochę się zdziwiłam, do domu wchodząc raz. Wkładałam klucz do dziurki, gdy nagle co za szpas. Bo dziurki nie ma, proszę was. Ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Olka, a to cicheca. Ładna Polka, to jest nasza Polka kryminalna. Jakiś czas już chciałam drzwi wyważyć, gdy nagle co za szpas. Bo drzwi już nie ma. Ach, nie ma, proszę was, tak ukradli mnie. Nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Polka. A to dźwięce, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne. Co za szpas? Pokoju nie ma. Ach, nie ma, proszę was. Ukradli, wynieśli. Nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. Ach, to historia. Dzwonię do Olka. Ach, to cicheca. Ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna. Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stanę na lewo, wszystko na lewo. Z rączki do rączki na stupa. Mocno już zdziwiona, chcę dzwonić do MO. Wiem, gdzie są telefony, lecz co to nagle, co? Bo mnie już nie ma, ach nie ma, bo ukradł. Nie wiadomo kto. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, to cicheca, ładna Polka. To jest nasza Polka kryna, stanę na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stanę na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, ha, ha, ha. The Doobie Brothers i Listen to the Music. 28 minut po godzinie 21. Państwo słuchają Trójki, a w Trójce jest ze mną gość. To Anna Czechowska, coach i edukatorka pozytywnej dyscypliny. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Przypomnę jeszcze państwu, którzy może do nas teraz dołączyli, że rozmawiamy sobie tak dzisiaj luźno od godziny 19, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy między Dniem Matki a Dniem Dziecka, o takich wydarzeniach z życia, które uważamy, że nas ukształtowały. Co to są za wydarzenia, dlaczego właśnie te, a nie inne? No i właśnie z panią Anną Czechowską o tym chciałabym porozmawiać. Najpierw panią zapytam o to, czy są takie wydarzenia, które pani wspomina jako takie, które panią ukształtowały? Tak, jak najbardziej. Myślałam sobie o tym, kiedy pani zadawała to pytanie i pomyślałam sobie, że to są takie wspomnienia związane z moim tatą, który zawsze miałam takie wrażenie, że wierzył we mnie bardziej niż ja sama w siebie. Czyli mówił do mnie takie komunikaty, że właściwie nawet nie były komunikaty, to była taka wyczuwalna wiara, że ja po prostu dam radę i że sobie poradzę. I zawsze też miałam takie poczucie, że mogę liczyć na jego pomoc, ale zostawiał mi przestrzeń do tego, żebym najpierw się z jakimś tematem sama zmierzyła. I myślę, że to dało mi też taką ogromną siłę do tego właśnie, żeby brać różne rzeczy na tak zwaną przysłowiową klatę. To tak po amerykańsku? No myślę, że trochę tak. On też był takim człowiekiem, który urodził się na wsi, a potem został przez swoją mamę, oczywiście dla jego własnego dobra, też trochę wysłany do technikum i sobie też musiał radzić. Więc właściwie można powiedzieć, że wszystko, co w życiu osiągnął, osiągnął swoją własną pracę i swoim własnym wysiłkiem. Więc myślę, że w jakiś sposób też mi to przekazywał, bo takie było jego doświadczenie właśnie. No tak, yes you can. To... Był tak orędownikiem tego właśnie hasła pewnie. Pani Anno, pani jest edukatorką pozytywnej dyscypliny. Myślę sobie, że jeszcze niewielu może rodziców wie, na czym polega taka pozytywna dyscyplina. Na pierwszy rzut ucha jest tu jakaś sprzeczność, tak mi się wydaje. Czuję to podskórnie, że jest pozytywna dyscyplina. Przedstawi nam pani tę ideę? Można powiedzieć, że na pierwszy rzut ucha tak i na pierwszy rzut oka też, natomiast myślę, że w sprzeczności jak już tą metodę czy to podejście pozna bardziej nie ma, dlatego że ta pozytywna oznacza taki duży szacunek w stosunku do dziecka, dużo dozę empatii, dużo dozę zrozumienia, natomiast ta dyscyplina w tej naszej nazwie oznacza po prostu pewne zasady i pewne reguły, do których każdy z nas musi się stosować i do których też potrzebują się przyuczyć dzieci. Więc w pozytywnej dyscyplinie mamy takie hasło, jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie. To jest dokładnie to. No i właśnie i najpierw jak? Widzimy... Jak? Jak? Najpierw bycie uprzejmym to bycie w relacji, czyli najpierw dostrzeżenie drugiego człowieka, jego emocji, jego potrzeb w tej sytuacji, w której on się aktualnie znajduje, a dopiero potem odniesienie się do jakichś zasad albo reguł, albo do zachowania. Mogę zaraz za chwilę podać przykład, natomiast to, co zwykle my jako dorośli robimy, to najpierw odnosimy się do zachowania, a dopiero potem, jeśli w ogóle, zwracamy uwagę na tego małego człowieka, z którym mamy do czynienia. To proszę o bo przykład. Jeśli on na przykład zachowuje się, nie wiem, w jakiś sposób niezgodny z zasadami, to po pierwsze my zakładamy, że to dziecko zna te zasady. Powiedzmy, jak się zachować, nie wiem, w teatrze, tak? Albo w autobusie komunikacji miejskiej, albo w pociągu. Często nie uczymy go wcześniej, co można robić w pociągu, a czego nie można robić w pociągu. Więc kiedy nasze dziecko zaczyna krzyczeć, bo być może, nie wiem, jest znudzony, głodny, być może jest śpiący, to reagujemy na zachowanie. I najczęściej mówimy nie krzycz, albo przestań, albo uspokój się, czyli reagujemy na zachowanie. A moglibyśmy zamiast tego spróbować nazwać, albo w ogóle zastanowić się, jakie emocje temu dziecku towarzyszą w tej sytuacji, że być może jest śpiący, tak? Czyli potrzebuje snu, być może potrzebuje odpoczynku, być może coś go uwiera, być może coś jest nie tak. Nazwanie tych potrzeb i nazwanie tych emocji powoduje, że to dziecko być może poczuje się zrozumiane, usłyszane i dopiero potem możemy pomóc mu poradzić sobie z tą sytuacją. I wyjaśnić przy okazji pewnie zasady, tak. Prawda? Tak, jak najbardziej. Co możemy robić w pociągu? Na przykład w pociągu możemy mówić cicho. Albo w pociągu możemy wyglądać przez okna i chodzić za rękę po korytarzu. I to są rzeczy, które możemy zrobić. I rozumiem, że miałbyś ochotę być może na coś innego, ale tutaj nie jest na to miejsce. Mhm. A proszę powiedzieć, co my właściwie wynosimy z domu? Co determinuje to, że jedno wydarzenie uznajemy jako takie, które nas kształtuje, a o drugim w ogóle nie pamiętamy? Wydaje mi się, znaczy myślę, że jako dzieci mówi się, że tylko do około 7 roku życia właściwie chłoniemy wszystko jak gąbka. Tak? Czyli wszystko, z czym mamy do czynienia, każdy komunikat naszego rodzica czy naszych rodziców, każde jego zachowanie, gdzieś ono w nas zapada. Oczywiście w zależności od tego, jakich tych komunikatów i zachowań rodziców jest więcej, a których jest mniej, no to one w pewien sposób nas bardziej kształtują. Tak jak odnosząc się do mojego doświadczenia z moim tatą, on był bardzo konsekwentny w tym, co robił. Tak? To nie było tak, że on zmieniał swoje podejście akurat w tym przypadku, tylko za każdym razem ja wiedziałam, że on nie będzie mnie ratował za wszelką cenę, tylko pozwoli mi najpierw zmierzyć się z problemem. Więc jego zachowanie po pierwsze było spójne i było też wzmacniające. I miałam takie poczucie, że mam jego pełną akceptację. Może nie koniecznie do swoich działań, ale dla tego, kim jestem. Myślę, że to jest też takie kluczowe w relacji rodzić dziecko, żeby po prostu swoje dziecko akceptować. Możemy nie zgadzać się na pewne zachowania, ale akceptacja dla tej istoty jest niezwykle ważna. Dlatego, że ona jest takim, akceptacja dla tej istoty jako dla człowieka. Pani Anno, za kilka minut wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Przy okazji powiem Państwu, że jeżeli Państwo chcieliby sami zadać jakieś pytanie naszemu gościowi, to jest miejsce i czas. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, na przykład pisząc na ten adres, albo też wysyłając SMS pod numer 71335. Pani Anna Czechowska jest naszym gościem i za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać. Since I met you, I'm looking. Boy i Little Numbers, a na zegarze 22 minuty pozostały do godziny 22. Z nami jest na antenie gość Anna Czechowska, coach i edukatorka pozytywnej dyscypliny. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór raz jeszcze. Pani Anno, chciałabym panią zapytać o to, jak wzmacniać poczucie własnej wartości u młodego człowieka, bo pani mówiła o tym, że słyszała często od taty, tak się śmiałyśmy obydwie, hasło w stylu yes you can, i myślę sobie, że my jednak chyba w Polsce tak nieczęsto słyszymy, nie jesteśmy tak wzmacniani, raczej wchodzimy w dorosłość jako takie osoby trochę niepewne, co najmniej może też poranione, zalęknione, nie słyszymy właśnie tego hasła, które pani słyszała, tylko częściej pewnie uważaj, zaraz spadniesz i coś i temu podobne. Proszę więc powiedzieć, bo mam wrażenie, że to wzmacnianie poczucia własnej wartości jest kluczowe tutaj. Myślę, że jako społeczeństwo generalnie bardziej skupiamy się na tym, czego nam brakuje, niż na tym, co mamy, i z tego też pewnie wynika też, że skupiamy się właśnie na bardziej na niedociągnięciach i porażkach. Choć mam wrażenie, że coraz więcej rodziców, szczególnie tych z młodego pokolenia, zmienia trochę swoje nastawienie. A odnosząc się do pytania o to poczucie własnej wartości, to myślę, że to jest taki proces całościowy. To nie jest tak, że kiedyś możemy uznać, że zakończyliśmy swoją pracę, natomiast pewnie też mamy ograniczony czas oddziaływania na nasze dzieci i że właściwie można powiedzieć, że liczy się każdy dzień. I żeby to poczucie wartości się wzmacniało, to wspominałam już o tej akceptacji, czyli żeby płynął taki od nas taki przekaz dla dziecka, że akceptuję cię takim, jakim jesteś. Możemy się nie zgadzać co do twoich zachowań i tutaj jest pole do pracy, natomiast po prostu cię akceptuję. Ale jak to przekazać takiemu, no powiedzmy, czterolatkowi? No więc powiedzmy, doceniać to, co mu się udało, a nie krytykować to, co mu się nie udało. Więc jeżeli na przykład czterolatek usiłuje przygotować nam kawę i mu na to pozwalamy i towarzyszymy mu i przy okazji przygotowywania tej kawy na przykład połowę jej rozlewa, tak, miesza z entuzjazmem łyżeczką, to nie krytykować go, to zobacz, jak bardzo rozlałeś, tylko podziękować mu za to, że po prostu chciał to zrobić. Czyli docenić jego wkład i wysiłek, a niekoniecznie rezultat. Bo rezultaty nie zawsze będą zadowalające, ale ta droga, którą dziecko pokonało, żeby się w coś zaangażować, jest niezwykle ważna. I w pozytywnej dyscyplinie też taką jedną z takich najważniejszych założeń jest takie, że każdy z nas potrzebuje przynależeć i potrzebuje czuć, że jest ważny. I wzmacnianie tego poczucia przynależności to jest, można na przykład to robić poprzez angażowanie dziecka w różnego rodzaju czynności. Niech chociażby to będzie rozładowywanie zmywarki na przykład. To też wzmacnia poczucie sprawczości dziecięcej. Ja potrafię to zrobić. Może nie dokładnie jeszcze, ale to też będzie zależało od tego, na czym będziemy się skupiać. Czy będziemy się skupiać na tym, że on wykonał jakiś wysiłek, tak? Włożył swoją pracę w zrobienie tego, czy będziemy krytykować, że na przykład, nie wiem, nie wyciągnął wszystkich łyżeczek, bo na przykład o tym zapomniał. A w starszym wieku mam syna, który ma lat 14. Jeśli pójdzie umyć swój kubek do kuchni, a przy okazji nie umyje jeszcze rzeczy, które były w zlewie, to mogę albo powiedzieć, słuchaj Max, dzięki, że umyłeś sobie kubek, albo mogę go skrytykować, no wiesz co, przy okazji mogłeś jeszcze umyć to naczynie, dlaczego o tym nie pomyślałaś? No i albo będę wzmacniać, okej, jestem pomocny, bo umyłem i ktoś mi za to podziękował i ktoś to zauważył, albo będę wzmacniać takie przekonanie, znowu coś zrobiłem nie tak. I następnym razem umyję drugi kubek, może, bo będzie chciał zasłużyć na dobre słowo. Na przykład na to, żeby ktoś to zauważył, albo po prostu zrobi to, bo to też będzie sprawiało mu przyjemność, bo będzie czuł, że jest istotny, że jest elementem, który jest elementem składowym tej rodziny. Więc myślę, że takie też skupianie się właśnie na takiej dziecięcej sprawczości, pozwalanie na wybory w ramach jakichś tam ograniczonych wyborów, ale nie wiem, trzylatek czy czterolatek jest, nie wiem, w stanie zaścielić na przykład łóżko, tak? Albo spróbować ugotować jajko, albo je rozbić. Czyli im więcej dajemy dzieciom pola do popisu, żeby mogły próbować swoich sił, umiejętności, tym lepiej. I myślę, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie, żeby powstrzymać się przed ratowaniem dzieci. I mamy taką skłonność jako rodzice, bo bardzo chcemy, żeby one były szczęśliwe i żeby nie doświadczały różnych trudnych uczuć, jakich, nie wiem, smutek, niepewność, poczucie porażki. Natomiast jeśli będziemy je od razu ratować z trudnych sytuacji, to one też nie nauczą się tego, jak sobie z tym radzić. Dlatego myślę, że to jest na koniec już takie hasło 3 razy P. Czyli jeżeli widzisz, że twoje dziecko się z czymś mierzy, to najpierw poczekaj. Zobacz, czy jak ono sobie z tym radzi. Bądź w pobliżu, ale czekaj. Potem pozwól mu sobie poradzić z tym tak, jak ono na dany moment potrafi, a dopiero potem pomóż. Ale nie wyręczaj od razu. Bo w ten sposób budujesz taki mięsień tego, że ja potrafię sobie z tym poradzić. I to właśnie wzmacnia poczucie własnej wartości. I buduje mocnego, silnego człowieka na przyszłość. Pani Anna Czechowska, coach i edukatorka pozytywnej dyscypliny, była naszym gościem. Pięknie pani dziękuję. Ja również. I życzę wszystkiego dobrego. Dobranoc, pani redaktor. Dobranoc państwu. Dobranoc, państwu dziękuję spokojnej bardzo. Nocy. Dziękuję. Leonard Cohen wspominał w tym utworze swoje młode lata. Także pan Rafał też wspomina smak cukru na kromce chleba. To mnie ukształtowało. Z kromce chleba posmarowanej grubo margaryną. Błaganie rodziców, żeby wrócić dopiero do domu przed wieczorynką. Kotlety mielone, zawsze kiedy w Rubinie leciało w starym, niemym kinie. I kasprzak w centralnym miejscu w kuchni z Trójką. Było biednie, ale ta bieda była wykwintnie bogata. Napisał do nas pan Rafał. Dziękuję bardzo za państwa wszystkie maile. Dziś wspominamy takie wydarzenia, które nas kształtowały, ale jak się okazuje po rozmowie z Anną Czechowską, to niekoniecznie są wydarzenia. To jest gdzieś jakaś cała tkanka, która nas kształtuje przez długie, długie lata. Przynajmniej, tak jak powiedziała pani Anna, do 7 roku życia chłoniemy wszystko. No nie wiem, czy tak właśnie jest, ale nie będę się spierać z profesjonalistką w tej właśnie kwestii. Jeżeli państwo mają jeszcze ochotę napisać, to czekam na maile do godziny 22. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. shadow of the things that you've had to endure. I see the tracks of every tear that ran right down your face. I see the hurt, I see the pain, I see the human race. I can feel you everywhere, shining like the sun. I wish to God that kids like find a way to keep you safe from harm. We're gonna be a special place, a shelter from the storm. Annie Lennox i Universal Child. Piosenka z tych kojących nerwy, mam wrażenie. I właśnie taka uniwersalna, jak sam tytuł wskazuje. Zostało nam 8,5 minuty do godziny 22, a Państwo słuchają Trójki. Limp as a kitten, Emily's got a brain from cloud to Britain. Oh, when she changes the face of the morning due to devil smiles broadly, yeah. Seeing her sleep is standing on the tiptoes, deep creepy. Limp as a kitten, Emily's got a brain from cloudy Britain. Emily sings a song, lying on the roof of the world. She's falling down toward the city. It's a great loss, sitting on the bench for eternity. Emily sings a song, lying on the roof of the world. She's falling down toward the city. It's a great loss, sitting on the bench for eternity. She tries to fly up fluttering wings, but there's something wrong, this is bad medicine. Her flesh travels, the soul left on the ground. I still hear Emily Skylark sound. Emily sings a song, lying on the roof of the world. She's falling down toward the city. It's a great loss, sitting on the bench for eternity. And